To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Powinna być dotkliwa przede wszystkim dla reżimu Władimira Putina. Tak o odpowiedzi na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii mówi w Trójce prezydencki minister. Przedstawiciele krajów unijnych, Rosji, Ukrainy i Białorusi porozmawiają o groźnym dla świń wirusie ASF. Za chwilę więcej o rozpoczynającym się właśnie w Warszawie spotkaniu. A na koniec sprawdzimy, kto ma największe szanse na Orły, czyli polskie Oscary. Odpowiedź na agresywną politykę Rosji powinna być dotkliwa przede wszystkim dla reżimu Władimira Putina, tak uważa prezydencki minister Krzysztof Łapiński. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj grupa unijnych krajów ma odpowiedzieć na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy o otrucie podwójnego agenta Siergieja Skripala oskarżają Rosję. Według weekendowych doniesień mediów odpowiedź przygotowuje 20 unijnych krajów i Stany Zjednoczone. Jaka to powinna być reakcja? Tak w Trójce o poranku mówił Łapiński. Te działania powinny być odczuwalne przede wszystkim dla Władimira Putina i jego najbliższych współpracowników, dla oligarchów, którzy czerpią korzyści z tego, że współpracują blisko z Kremlem, i czy to sankcje ekonomiczne, czy inne. Według brytyjskich mediów grupa unijnych krajów i Stany Zjednoczone rozważają wydalenie rosyjskich dyplomatów. Łapiński dodał, że w sprawie przygotowania odpowiedzi prezydent jest w kontakcie z rządem. Te decyzje są tutaj podejmowane w jakiś sposób czy komunikowane wspólnie. Co innego decyzje polityczne polityków, którzy na przykład nie pojadą na Mistrzostwa Świata, a co innego sam turniej, na który czekaliśmy od 4 lat, kibice czekali, nasza drużyna się zakwalifikowała i trzeba kibicować Polsce. A przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie weźmie udziału w otwarciu piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji w czerwcu. W środę zostanie podpisana umowa na dostawy przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wyrzutni do systemu Wisła, informuje o tym Ministerstwo Obrony Narodowej. W listopadzie Kongres Stanów Zjednoczonych zgodził się na sprzedaż Polsce uzbrojenia, w tym radarów, wyrzutni i pocisków składających się na system Patriot za maksymalnie 10,5 miliarda dolarów, czyli około 37 miliardów złotych. Rozprzestrzenianie się groźnego dla świń wirusa ASF, tematem spotkania przedstawicieli krajów unijnych, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Rozmowy właśnie w tej chwili powinny rozpoczynać się w kancelarii premiera. Na spotkaniu będzie m.in. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Agnieszka Jasik śledzi te rozmowy. Podczas dyskusji minister Krzysztof Jurgiel zaprezentuje przedstawicielom państw europejskich, w jaki sposób Polska walczy z wirusem afrykańskiego pomoru świń. Polska jest takim przedmurzem zagrożeń dla Unii Europejskiej. Tutaj uważam, że Unia Europejska powinna ten proces wesprzeć. Rozmowy będą dotyczyły też ewentualnej pomocy finansowej Komisji Europejskiej dla państw walczących z wirusem. Polska stara się o 300 milionów złotych unijnej dotacji dla rolników, którzy będą musieli zrezygnować z hodowli trzody chlewnej. Chodzi o tych producentów świń, którzy nie są w stanie dostosować gospodarstwa do obowiązujących od marca wymogów bioasekuracji. Elementem walki z wirusem ma być też budowa zapory wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. Ma ona powstrzymać migrację zarażonych dzików z krajów ościennych. Rządowe prace nad specustawą i uchwałą w tej sprawie dobiegają końca. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Sprawców wysadzenia bankomatów w Busku-Zdroju w Świętokrzyskiem poszukuje policja. Z urządzenia skradziono kasetki z pieniędzmi. Informacje o eksplozji mundurowi dostali około 3 w nocy. Bankomat był zamontowany przy jednym z supermarketów. Policjanci nadal pracują na miejscu i zabezpieczają ślady. Wiadomo, że sprawcy odjechali samochodem marki Audi. Śledczy proszą o kontakt osoby, które mogły widzieć pojazd lub jego pasażerów. Polskie Oscary zostaną wręczone już dzisiaj. Wieczorem poznamy laureatów polskich nagród filmowych. Początek gali, podczas której zostaną wręczone Orły, w Teatrze Polskim o 20. Witold Banach opowie o tym, kto ma największe szanse na statuetki. Najwięcej nominacji otrzymał reżyser filmu Cicha noc, Piotr Domalewski, który ma szansę na 4 Orły za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i w kategorii Odkrycie Roku. Piotr Domalewski mówi, że już same nominacje są dla niego ważnym wyróżnieniem. To jest jakiś rodzaj przyjęcia w grono filmowców polskich, co jest nobilitujące. Taką nagrodą, z której ja bym się bardzo na pewno cieszył, to jest reżyseria. Nominowana w kategorii najlepsza główna rola kobieca Magdalena Boczarska, która zagrała Michalinę Wisłocką w filmie Sztuka Kochania, podkreśla,

świetle gwiazd. Połączenie bratnich dusz, tej miłości trzeba nam. Żadnych gier i zbędnych słów. Chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Kasia Kowalska zapowiada nową płytę tym właśnie utworem Alana, tak niewiele chcę. 12 minut po godzinie 10 to już pora na płytę tygodnia. Dzisiaj jest to nowy album Jacka White'a. W piątek się ukazał Boarding House Ridge. To trzeci solowy album tego muzyka. Jego babcia mieszkała w Krakowie, a on urodził się w Detroit. Jest bardzo kreatywnym muzykiem. Myślę, że można powiedzieć, chociaż to nie dobre słowo, ładnie kombinuje. The White Stripes, to oczywiście Państwo wiedzą, wraz z żoną Meg, ale kiedy rozpadło się małżeństwo, Jack chyba poszedł w swoją stronę. Mamy dla Państwa te płyty 71335, proszę pisać już teraz. Jack White, Boarding House Ridge, nasza nowa płyta tygodnia. What's done is done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store, and I'm buying a gun. This just ain't no fun. My life has become a bore, pacing back and forth on the floor, thinking of someone. Nothing is real, and nobody's there to hear. Something goes wrong, and I can't hear the song that she used to sing in my ear. What's done is done. I just town to the store, and I'm buying a gun. To duet z Esther Rose. Jack White, nowa płyta Boarding House Ridge z piękną okładką. Dzisiaj dla pani Moniki z Gniezna i pana Michała z Krościenka nad Dunajcem. Nasza płyta tygodnia powróci jeszcze jutro, pojutrze i w czwartek, w piątek, Wielki Piątek. Kwadrans po 10:00. Przewodnik fantastyczny. Mija 40 lat od emisji pierwszego odcinka słuchowiska Autostopem przez Galaktykę, które później ukazało się jako powieść. Dzisiaj przygody Artura Denta i kosmity Forda Prefekta autorstwa Douglasa Adamsa to klasyka science fiction i pomnik brytyjskiego poczucia humoru. A także bardzo użyteczny przewodnik turystyczny po naszej galaktyce. Jego pierwszą i najważniejszą zasadą jest nie panikuj. Więcej opowie Państwu Jerzy Rzymowski z miesięcznika Nowa Fantastyka oraz Wioletta Myszkowska. Wszystko zaczyna się w zwykły czwartek. Artur Dent, pracownik lokalnej stacji radiowej, jak zwykle wstaje, jak zwykle dokonuje porannej ablucji, a podczas przygotowywania śniadania stara się przywołać mgliste wspomnienia z dnia poprzedniego. Poranny rytuał tym razem zagłusza nowy dźwięk, który sprawia, że Arturowi otwierają się kolejne szufladki w pamięci. Buldożer, który zaraz ma zburzyć jego dom. Ale to tylko początek, bo po kilku godzinach leżenia w błocie, co miało na celu zablokowanie drogi między buldożerem a domem, przyjaciel Artura Denta, Ford Prefekt, zabiera go do baru, gdzie przekazuje mu wiadomość podobną do tej o buldożerze i domu, ale na większą skalę. Ziemia przestanie istnieć. Zostanie wyburzona, żeby zrobić miejsce na międzygalaktyczną autostradę. W tej sytuacji pole manewru jest dość małe. No bo gdzieś tam w Gwiezdnym Biurze Architektonicznym wisiała informacja przecież o tym, że Ziemia ma zostać wyburzona. A to, że żaden ziemniak się tym nie zainteresował, no to jakby ich problem. Większość śmiertelników nie bardzo ma jakieś opcje. Ale nie zapomnijmy, że najlepszy przyjaciel Artura Denta jest kosmitą, który grzecznie proponuje ewakuację z Ziemi. Na stopa. No i tak się zaczyna wielka przygoda. Ziemia zostaje zniszczona, ale w galaktyce jest wiele innych światów wartych odkrycia. Ford Prefekt zajmuje się tym zawodowo. Zbiera informacje do przewodnika turystycznego autostopem przez galaktykę. Grunt to, żeby mieć ręcznik i być na wszystko przygotowany. Spróbować można, ale nie na wszystko da się przygotować. Są wagoni, którzy nas uraczą albo paskudną biurokracją, albo jeszcze gorszą poezją. No jest kosmita, jego celem życiowym jest obrażenie wszystkich istot żyjących we wszechświecie w kolejności alfabetycznej, więc podróżuje od planety do planety, od miejsca do miejsca, tropi te kolejne osoby na liście i długie, żmudne, ale przynajmniej jakiś cel w życiu ma. Cała ta historia jest w ogóle taką serią nieprawdopodobnych wydarzeń, co jedno to bardziej absurdalne, ale jakby istotą tego jest właśnie tworzenie nieprawdopodobnych zdarzeń, bo statek kosmiczny Serce ze Złota jest napędzany napędem nieprawdopodobieństwa. Efektem ubocznym jego funkcjonowania jest to, że pewne rzeczy nagle stają się bardzo prawdopodobne. Na przykład to, że Artur Dent w kosmosie spotka swoją byłą dziewczynę. Ta ukochana dziewczyna jest z dwugłowym kosmitą, który zupełnie przypadkiem napatoczył się wcześniej na imprezie i odbił mu tę dziewczynę. I że owym kosmitą okazał się samozwańczy prezydent całej galaktyki. Jak widać, wiele rzeczy będzie próbowało odwrócić uwagę Artura Denta od sedna całej wyprawy. Istotą podróży autostopem przez galaktykę w pewnym momencie staje się uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytanie o sens życia wszechświata i całej reszty. Autostopem przez galaktykę ujawni nam odpowiedź na to pytanie. A póki co, cytując, nie panikuj. No właśnie. A dla przyszłych autostopowiczów mamy kilka egzemplarzy powieści Douglasa Adamsa. Proszę pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Strumień świat.

Świetny, świetny, świetny utwór. Aerosmith, Living on the Edge. Steven Tyler ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj urodzony. Petro Boys, lata 80. Za 27 minut godzina 11. Nic nie mówiłem, ale mamy dla Państwa bardzo, myślę, atrakcyjne zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Elementarz to koncert, w którego programie znajdą się piosenki trójki wybitnych polskich poetów piosenki Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory i Wojciecha Młynarskiego. Wystąpią soliści Monika Bożym, Irena Melcer, Dorota Osińska, Marcin Januszkiewicz i Jarosław Wasik, a kierownikiem muzycznym oraz aranżacjami zajął się Miłosz Wośko. I ten koncert będzie, co dzisiaj? Poniedziałek. W środę. Najbliższa środa, 28 marca o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a retransmisja tego wydarzenia na antenie Trójki pojawi się w Wielkanocy, poniedziałek, 2 kwietnia, też o godzinie 19. Mamy dla Państwa zaproszenia. 2 2 7 3. Proszę dzwonić. Agnieszka już teraz przy telefonie. Przypomnę, Elementarz, koncert,

Świąteczne schaby upieczone? Są. Żurki nagotowane? Nagotowane. Baby wyrośnięte? A jak? No to teraz tylko czekać. No zgagę i niestrawność. Te święta uratuje Ranigast Max, numer jeden na zgagę. W całej Polsce? W całej Polsce. Ranigast Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 150 mg ranitydyny. Wskazania. Niestrawność, zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 16 lat. ZF Polpharma SA. IQVIA 2018. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ranigast Max. W całej Polsce zgadza i niestrawności już dziękujemy. A co? Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fajny film. Dziś wieczorem poznamy laureatów polskich nagród filmowych. Szanse na aż 3 statuetki Orła ma Piotr Stasik, co ciekawe reprezentuje on w konkursie kino dokumentalne. Z autorem filmu 21 razy Nowy Jork rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy spodziewałeś się, że w tym roku zaistniejesz w polskich nagrodach filmowych w tak rozmaity sposób i że będzie tych nominacji wiele? Jak powiem, że nie, to wszyscy pomyślą, że udaję skromność, ale tak naprawdę jest, dlatego że po prostu pracuję nad 4 nowymi projektami i nie pamiętam o tym, że są te nominacje i że mogę w czymś takim brać udział, natomiast bardzo się oczywiście cieszę z tego. Cieszę się z nominacji za zdjęcia, dlatego że jestem operatorem samoukiem. Cieszę się z nominacji za montaż. Nominację otrzymała Dorota Wardęszkiewicz i Tomasz Wolski, którzy razem ze mną montowali ten film. Mówimy oczywiście o filmie 21 razy Nowy Jork. Tak, film był montowany prawie rok. Ze względu na formę nie była to łatwa rzecz, dlatego że można powiedzieć, że każda klatka grała tam dużą rolę. Film ma taką formę dla takich słuchaczy, którzy nie widzieli tego filmu. Impresji, wiersza, można powiedzieć takiego streamingu z mózgu, bardzo muzycznego, więc niesamowita precyzja tutaj była potrzebna. Poza tym nie było tak łatwo połączyć 21 postaci bardzo różnych, a bardzo różnymi metodami też filmowanych po to, żeby to złączyć w całość. No ale oczywiście montaż to nie ta najbardziej prestiżowa nominacja. No i oczywiście nominacja dla najlepszego filmu dokumentalnego. Ja myślę, że niedługo być może w ogóle przestanie istnieć to rozróżnienie na film dokumentalny i fabularny. Ten mój film jest trochę taką zapowiedzią tego, dlatego że tam bardzo dużo tej fikcji jest. Umieściłem tam bohatera, który jest takim moim alter ego i on w dużej części w takim klasycznym pojęciu dokumentu jest zmyślony. Niektórym postaciom troszkę dopisywałem tekstów, więc te gatunki się zaczynają mieszać i myślę, że za kilka lat właśnie te dwie nominacje być może będą razem. No ale i tak udała ci się rzecz bardzo rzadka, że oto dokument jednak też znalazł się wśród nominacji w tych kategoriach, w których zdecydowanie dominują fabuły. Jest coś takiego, że widzowie szczególnie uznają, że na film dokumentalny chodzić do kina nie warto. Bardzo dużo osób nie jest przekonanych do tego, ale też coraz więcej filmów na szczęście trafia do kin. 21 razy Nowy Jork był pokazywany w kinach i coraz więcej ludzi zaczyna chodzić, dlatego że widzą, że ten obraz świata tak szybko się zmienia, że to jest jedyna szansa na to, żeby nadążać za zmianami. Z Piotrem Stasikiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To już wiem, co będę robił dzisiaj wieczorem. Poznamy laureatów polskich nagród filmowych. Orły 2018. Za 12 minut 11. Piękno, chodź tu, chodź tu.